कार्यकर संघात को बस में करके रखा है, उसको कोई विक्षेप नहीं है। तो विक्षेप का अभाव होने से वह समाधान है, अपने में समाहित होगा। अपने में जब समाहित हो जाएगा तो उपपन्नम आत्मनम प्रतिबंधुत्वम, तो वह आत्मा का अपने प्रतिबंधुत्व जो है वह बन जाएगा। वित साधे थी तस्य तस्य एनात्मैव आत्मना जीतः, आत्मना आत्मैव जीतः तस्य, ऐसा। अब उसके बाद थोड़ी टीका और देख लीजिए। आवशीकृत संघातस्य पुनर्विक्षेपापत्ति, और कार्यक्रम संघात वश में नहीं है तो विक्षेप होगा, तो आत्मनि समाधान आयोगात तो वह स्वरूपस्थ होगा नहीं। तो आत्मानं प्रति शत्रुभावे प्रसिद्ध शत्रुभावे, तो अपने प्रति शत्रुभाव ही उसका बनेगा। प्रसिद्ध शत्रुवत आत्मैव शत्रुत्वेन वर्तेत, प्रसिद्ध शत्रु के समान अपना अहित वही करेगा। आपका मने आपका अहित करे, आप मने से परेशान होकर के आत्महत्या कर लें, वही देखे शत्रु बन गया आपका। उत्तरार्धम व्याकरोति, आत्मनस्तु अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत। तो भाष्य ले लीजिए। बंधो आत्मा आत्मनस्तस्य, तस्य आत्मनः स आत्मा बंधुः, उस जीव का वो आत्मा कार्यकरण संघात बंधु है। इन आत्मना आत्मैव जीतम्, जिसने विवेक बुद्धि के द्वारा अपने इस कार्यकरण संघात को जीत लिया है। आत्मा क्या है? कार्यकरण संघात, इन वशीकृत, जिसके द्वारा जीत लिया गया है। जितेंद्र जो जितेंद्र है वह, और अनात्मनस्तु माने अजितात्मनस्तु शत्रुते शत्रुभावे वर्तेत। अब वही जो है कार्यकरण संघात, जो अजितात्मा है उसके शत्रुभाव को जो है वह में वर्तन करता है। कौन? आत्मैव, वही कार्यकरण संघात ही शत्रुवद, शत्रु के समान। यथा अनात्मा शत्रु आत्मनो अपकारी, जैसे अनात्मा जो शत्रु है वह अपना अपकारी होता है, उसी प्रकार वह अपना अपकार करता है। तथा आत्मा आत्मनो अपकारे वर्तेत इत्यर्थ है। इसी प्रकार उसका कार्यकरण संघात उसी के अपकार में जो है रहता है। थोड़ी सी टीका है जैसे कहा भाष्य में, यथा हमारे में तो अनात्मा है, आप में क्या बात है? आप में न आत्मा है, न आत्मा आपने है, अनात्मा। यथा अनात्मा ये शत्रुवत माने वो पूर्व से लेने में जरा अच्छा है। यथा अनात्मा शत्रु आत्मनो अपकारी है, शत्रुवत का ही अर्थ कर रहे हैं ना। यथा है अनात्मा शत्रु, जो अनात्मा जो शत्रु है वह आत्मनो अपकारी, अपना अपकार करने वाला, यानी जो है जो आत्मा का अपकार करने वाला होता है। भाई अनात्मा है दूसरा है ना, अपने से भिन्न है शत्रु, वो जैसा अपकार करता है इसी प्रकार आत्मा आत्मनो अपकारे बरतेत। इसी प्रकार अजित जो आत्मा है वह अपने अपकार करने वाला होता है। उक्त दृष्टांत वशाद अवशीकृत संघात संघातः स्वस्य हित अनाचरणात् आत्मानं प्रति शत्रुरेव। उक्त दृष्टांत से क्या समझना, अवसीकृत संघात, जिसने अपने कार्य करण संघात को वश में नहीं किया है, वह स्वस्य हित अनाचरणात, वह अपना हितैषी है क्या? वह अपना हितैषी नहीं है, अपना हित नहीं कर रहा है। आप मन इंद्रिय को बहिर्मुख छोड़ करके अपना हित नहीं कर रहे हैं। अनाचरणा कोई जिसने जीता नहीं कार्य कर, तो ये दोनों पक्षों में जो है वो लग जाता है, क्योंकि जिसने जिस जो है जिसने अपने मन को इंद्रियों को शरीर को वश में नहीं किया है वो अपना ही अहित कर रहा है, या जिसका मन वश में नहीं है, समझे ना, जिसका मन वश में नहीं है तो वह मन उसका अपकार ही करेगा। ये दोनों अर्थ जो कि संगति बन जाती है, इसलिए दोनों दृष्टि से ही करें। अब करना था आपको ही, अपने मन को वश में कौन करेगा, आप ही करेंगे। तो आपने यदि वश में नहीं किया है तो आप अपने जो है वह अपकार किए कि नहीं, आप अपने ही अपकार किए, क्योंकि वही मन शत्रु का काम करेगा। अरे जो लड़का आपकी आज्ञा में नहीं चलता है तो आपके शत्रु का काम नहीं कर रहा वो लड़का। यदि आपकी आज्ञा में नहीं चल रहा है तो आपसे शत्रुता तो कर रहा है, कहाँ आपका बंधु हुआ? तो बंधु तो नहीं हुआ, शत्रु ही हुआ। यदि वश में है तो आपका हित कर रहा है, तो अपना भी हित कर रहा है आपका भी हित कर रहा है। तो इधर के पक्ष में, अब इधर के पक्ष में लीजिए, यदि आप अपने बच्चे को जो है वह वश में नहीं रखे हैं तो किसका किसकी हानि की आप? अपने हानि की, आप अपनी हानि की। तो ये दोनों चीज ध्यान में रखनी है। और इससे साधक को क्या प्रेरणा लेनी है कि इन किन उपाय न जिस किसी उपाय से अपने को इसी में ध्यान दे, जगह जगह गीता में आएगा, तस्मात् तुम इंद्रियाणि यातो नियम्य भर्तृषभ। ये इंद्रियों को मन को वश में करना जो है, तपस्या में भी एक है, सर्वे इंद्रिय का इंद्रियों का जो निग्रह है, यह मनस इंद्रियाणाम हैताग्र्यम परमम तप, यही जो है तप, इसे बढ़कर के तप नहीं है। परंतु व्यवहार के समय हम कितने सचेत रहते हैं, हमको कितना सचेत रहना चाहिए, ये तो स्वयं को ध्यान में देने से बात कभी भी नहीं। कितने सचेत रहते हैं शरीर के विषय में, शारीरिक व्यवहार के विषय में, इंद्रियजन्य व्यवहार के विषय में हम कितने सचेत रहते हैं। दूसरी चीज इससे ये निकलता है कि निश्चित ही ये है कि आप कितना भी ज्ञान सुने, आप जब भी करें उसका फल जब होना होगा तो भले ही होगा, परंतु यदि आप संयम नहीं करेंगे, शास्त्रानुसार आचरण में प्रवृत्त नहीं होंगे तो वो आपको पचेगा नहीं, फिर वो पचेगा नहीं, आप पचेगा नहीं तो लाभ नहीं करेगा। तो दोनों दृष्टि से व्यवहार में ऐसा नहीं कि जो ज्ञान मार्गी है उसको व्यवहार की उपेक्षा, व्यवहार की उपेक्षा करना ये ज्ञान मार्ग का काम नहीं है, क्योंकि व्यवहार यदि अशास्त्रीय है तो ज्ञान क्या करेगा। और यदि ये भाष्यकार भगवान ने तो एक जगह कहा, यदि कहा कि भाई जो है ज्ञानी के ऊपर कोई वही नहीं है, है तो कहा कि वो ज्ञानी पहले तो दुष्कर्म छोड़ेगा, सत्कर्म का अभ्यासी बनेगा। अब जब ऐसी स्थिति में आ गया कि जो सत्कर्म है वो सत्कर्म भी उसके लिए उपेक्षित हो गया, तो फिर दुष्कर्म करने लगेगा। आज देखिए पुलिस हटा ली जाए तो सज्जन लोग चोरी करने लगेंगे। पुलिस यदि सब हटा ली जाए तो सज्जन लोग थोड़ी चोरी करने लगे। ऐसे सब प्रतिबंध हटा लो तो ज्ञानी दुष्कर्म करने लगेगा। तो ज्ञानी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है तो मनमानी करने लगेगा। अरे मनमानी तो पहले छोड़ चुका है। मनमानी छोड़ करके तो शास्त्री बना। अब वो शास्त्रीय से भी ऊपर उठ गया तो उससे मनमानी क्या जो है किसी प्रकार का मनमानी व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। ये दो बात इसमें ध्यान में देने की है। हालांकि अब एक एक श्लोक में और भी इसी संबंध की बात आएगी और फिर जो है वह स्थिति की बात आएगी तो उसको कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो विचार ये चल रहा था कि जिसने अपने मन को जीत लिया है तो वह अपना बंधु है या मन का भी वो बंधु है या मन भी उसका बंधु है। और यदि किसी ने अपने मन को नहीं जीता है तो मन उसका शत्रु है, वह अपना शत्रु है। हम मन का भी शत्रु है। अब एक चीज यहाँ पर ये उठाते हैं कि मन को यदि जीत लिया कोई तो उसको फल क्या प्राप्त हो। मन को किसी ने जीत लिया तो मन को वश में करने का क्या फल है। कहा जितात् मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो। इस श्लोक का अर्थ दो तीन प्रकार से करते हैं टीकाकार। यदि एक वाक्य बना हो इसका तो एक वाक्य बना करके भी इसका अर्थ होगा, दो वाक्य बना दो तो दो वाक्य बना करके भी अर्थ होगा। एक वाक्य बना करके यदि अर्थ करना है तो इसका अर्थ कैसा होगा तो पहले नीचे से लेना कि शीतोष्ण सुख दुखेषु। ये जगत है, जगत में विक्षेप कर चीजें रहती है जिससे इस जीव के चित्त में विक्षेप उत्पन्न होता है। विक्षेप कर चीज क्या है कि जैसे एकदम ठंडी लगी, अब ओढ़ने कोई नहीं है, अब ठंडी लगने लगी तब उस समय ध्यान कैसे करेंगे। आप ध्यान सहन करना चाहते हैं और इधर ठंडी ऐसी घुस रही है शरीर में कि एकदम हवा ऐसी चल रही है कि बर्फीली हवा चल रही है, बाढ़ के समान आपके शरीर में घुस रही है, आप उस समय कैसे ध्यान करेंगे बताइए? तो विक्षेप कर है। कभी क्या है, आप ध्यान करना चाहते हैं, ऐसी गर्मी आ गई, ओंकारेश्वर का पहाड़ तपने लगा। अब पहाड़ तपने लगा, आप कमरे में बैठ करके भले ही ध्यान करने का सोचे तो ध्यान कैसे करें? हाँ, कल मैं देख रहा था वहाँ तेरे को, कल मैं देख रहा था कि ये पुस्तक के पास खड़ा नहीं रह सकता था कि इसका पैर चलता था। अब वासुदेव जो है वह सब पुस्तक संभाल रहा था और वो मोहन वो कहता, भाई तुम लोगों में बड़ी शक्ति है जो है वो सब। माने नहीं, कल क्यों नहीं माना तुम? तो कहते हैं कि शीत उष्ण आ जाता है, ऐसे सुखकर प्रसंग आ जाता है, दुखकर प्रसंग आ जाता है। सुखकर प्रसंग इसको खींच ले जाता है, सुख हर्ष ही जड़, दुख बिलखाही। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तक ये शरीर के साथ, जड़ शरीर के साथ तुम्हारा अध्यास है, तब तक सुख में क्या होगे, तो हर्ष आएगा ही, हर दुख आते ही रोने भी लगोगे। तो गीता में भले ही कहा कि भाई आगमा पाइनो नित्यांस्तान से तिक्षस्व भारत, पर ये तो सिद्धांत की बात हो गई, पर व्यवहार में जब मलेरिया आता है और जो है वह सिर में भयंकर पीड़ा होती है, तो उस समय ये दुख कर और कोई अपनी प्रशंसा करने लगे जो है, तो या भंडारा आ जाए अपने मन माफी जलेबी का, रसगुल्ला का, तो फिर सुख तो होता ही है उसमें। तो सुख कर कुछ है, कुछ दुख कर है। तो शीतोष्ण, कभी शीत सुख कर होता है और कभी शीत दुख कर होता है। नहीं तो यहाँ पर सुख दुख इतने कह देना था, शीतोष्ण क्यों कहना था? शीतोष्ण नहीं कहते, सुख दुख कह दो तो सभी का संग्रह हो जाता है, पर शीत कभी जो है क्या होता है, सुख कर होता है। गर्मी बहुत पड़ रही है और ठंडी ठंडी हवा कोई चला दे तो कूलर की, तो सुख कर मालूम होता है। और ये ठंडी के समय में भी कोई कूलर लगा दे तो वह दुख कर मालूम होता है। तो शीत कभी सुख कर मालूम होता है, कभी दुख कर मालूम होता है। ऐसी ठंडी बहुत पड़ रही है और कोई अंगीठी जला के ले आके सामने रख दिया तो सुख कर मालूम हो रहा है। चय जो है वो चाहता है कि चार अंगीठी चार तरफ से रख दे तो और अच्छा है, किसी तरफ से भी ठंडी नहीं लगी। लेकिन गर्मी में जो है, भीषण गर्मी पड़ रही है, चारों तरफ से अंगीठी जला के रख दिया तो दुख कर वालू होता है। इसलिए शीत उष्ण को जो है भगवान ने अलग भी दी, क्योंकि शीत कभी सुख कर भी है, कभी दुख कर भी है, उष्ण कभी सुख कर भी है, कभी दुख कर भी है। तो शीतोष्ण सुख दुखेशु, इन सुख दुख करेश, सुख दुख उत्पन्न करने वाला होता है, ऐसी परिस्थिति व्यवहार में आती है। उस समय तो जो है ज्ञान सब भूल ही जाता है, उस समय मानने से थोड़ा काम चलता है। हाँ, दूसरे के कहने के लिए वक्त बहुत अच्छा है, न माने क्या है आ गया, न माने, अरे न माने है ये तो जो है पता लगता है जब अपने सिर पर आवे तो, न माने तो पता लगता है। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, जे आचरही ते नर न घनेरी। और एक और भी बड़ी कठिन कठिन चीज है, एक हेतु और भी दिखाई देता है, ये तो बाहर का हो, एक हेतु और भी दिखाई देता है, कोई सम्मान कर देता है, कोई अपमान कर देता है। कोई सम्मान कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, ये मान अपमान जो है इसका कोई जो है ऐसा नहीं है कि बाहर से जैसे गर्मी हो रही है ऐसा हो रहा है, नहीं, वो देख करके हो जाता है। दो महात्मा बैठे हैं और कोई भक्त आया, किसी को जो है माला फूल चढ़ाया, चंदन भी चढ़ाया, रुपया भी चढ़ा दिया, दूसरे की तरफ देखा ही नहीं, तो उस समय कैसा लगता? उस समय तो बहुत भयानक लगता है। ये मान अपमान जो है ये जो है ऐसे हेतु हैं कि जगत में ऐसे हेतु हैं ये कि जो चित्त को विचलित कर देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि साधक को ये इसमें बहुत बड़ी सावधानता अपेक्षित है, क्योंकि कितना भी वो ज्ञान का डींग हाथ ले, लेकिन जब अपमान का प्रसंग आ जाता है सामने तो चित्त क्षुभित हो ही जाता है। अब मान का प्रसंग आ जाता है तो चित्त में मोद हो ही जाता है। इसी प्रकार जो है कितना भी आप जो है करता है, पर जब एकदम ठंडी आ जाती है, कभी कभी एकदम ठंडी आ जाती है विलक्षण। हम लोग परिक्रमा में निकले थे, एक जगह ऐसी शीत लहरी यही आ गई थोड़े दूर पर। अब परिक्रमा वासी के बाद कितना जो है सामान, एक बगीचे में जो है वह ठहरे थे और बगीचे में सब तरफ से पानी, क्योंकि वो ट्यूबवेल उसका चलते रहता था तो पानी सब भरा हुआ था। उसी समय शीत लहर आई, अग्नि लोग उसने बहुत प्रयास किया, खेत वाले ने अग्नि जला करके रखा, पर अग्नि क्या करे, हवा लग रही है, रात भर जो है सभी जो साथ में थे उनको पता लगा, रात भर बड़े दांत कटाते किसी प्रकार बैठे रहे कंबल में, क्या कर सकते, सो सकता उसको, भयंकर ठंडी। तो ये प्रसंग इस प्रकार के आ जाते, मान का प्रसंग आ जाता, अपमान का प्रसंग आता, ठंडी का प्रसंग आता, गर्मी का प्रसंग आता। कांटा परिक्रमा में चलते चलते कभी क्या होता है, नंगा पैर तो रहता परिक्रमा से, कांटा ऐसा चुभता है कि वो स्वयं निकाल नहीं सकता, स्वयं निकालने की खींचने की हिम्मत नहीं, अब खड़ा है वो क्या करे, अब पैर में कांटा रख गया, अब वहां बैठे तो दूसरा कांटा पीठ में भी घुस जाएगा, क्योंकि इधर भी कांटा इधर भी कांटा सब तरफ कांटा है, उसी में चल रहा है। कभी गुखरू आ जाता, गुखरू एक कांटा होता भाई, ऐसा छोटा छोटा ऐसा, वो अब सब तरफ गुखरू ही गुखरू है, पैर कहाँ रखो। कभी ठंडी के दिन में प्रातः काल जब चला जाता, कंकड़ी पड़ जाती है, कंकड़ी से वो कंकड़ी ऐसी पैर में चुभती है, ऐसी पैर में चुभती है कि आनंद ही आ जाता है, नेत्र से अश्रु निकल जाते हैं। तो ऐसे प्रसंग जब आ जाते हैं तो व्यवहार में इस प्रकार का प्रसंग आता है, पर जिसने मन को जीत लिया है वो ऐसे विपरीत जो है वह प्रसंगों में भी दे। ये सारे हैं विपरीत प्रसंग, चित्त के विक्षेप हेतु कर जो प्रसंग हैं। तो यहाँ से लीजिए, शीतोष्ण सुख दुखेषु सत्सु है, और मानापमानयो सतो, मानापमान की परिस्थिति हो जाए या सुख दुख का प्रसंग हो जाए, जो जीतात्मा है ये सब कैसे हैं, चित्त विक्षेप कर है। लेकिन जो जीतात्मा है और प्रशांत है, दो विशेषण क्या, जीतात्मा है जिसने अपने कार्यकरण संघात को जीत के रखा है, एक कार्यकरण संघात जो स्थूल सूक्ष्म शरीर है इसको उसने बस में कर लिया है, इसलिए जो है वह है जीतात्मा। तो ऐसा जो जीतात्मा है और कैसा है, प्रशांत है, कहीं न उसका राग है न कहीं द्वेष है। एक तो वह जीतात्मा है और दूसरा प्रशांत है, राग द्वेष से रहित है। तो राग द्वेष से रहित है और जीतात्मा है, क्योंकि सम बुद्धि होने के कारण राग द्वेष से रहित है। तो उसकी स्थिति ऐसे में भी उसका अंतःकरण कैसा रहता है, तो कहते उसका अंतःकरण रहता परमात्मा समाहित, सुप्रकाश ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है वो आत्मा समाहित माने समाधि विषय भवति, उस समय उसका चित्त जो है उसकी बुद्धि अपने स्वप्रकाश आत्म स्वरूप जो है वो आत्म स्वरूप में केंद्रित हो जाती है, उसके समाधि का विषय उस समय कौन बनता है, उसके समाधि का विषय सुख दुख नहीं बनता है, उसके समाधि का विषय मान अपमान नहीं बनता है, उसके समाधि का माने अंतकरण की एकाग्रता का विषय कौन बनता है, विशुद्ध आत्मा। तो सब प्रकाश ज्ञान स्वभाव जो आत्मा है, ऐसा जो आत्मा है वह समाधि विषयो भवति, भवति क्रिया का आधार कर लीजिए, उसके समाधि का विषय हो जाता है, यानी योगारूढ़ भवति, वह उस समय योगारूढ़ हो जाता है, वह समाहित हो जाता है, उस समय वह अंतर्मुख हो जाता है। तो बाहर क्या हो रहा है तो वो छूट जाता है। अब कहोगे बाहर का भान तो होगा ही, अरे जो क्लोरोफार्म देने से जो है वह सुख दुख का भान नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, मन मुग्ध हो जाता है, तो मन के मुग्ध होने पर यदि भान नहीं होता है तो मग्न मन स्वरूपस्थ हो गया तो भान कैसे होगा। मन के मुग्ध होने पर जब आपको जो है पेट काट दिया जाता है वो आपको भान नहीं हो जा होता है, तो मन जो है जिस समय स्वरूपस्थ हो जाए तो फिर कैसे आपको भान होगा। तो जिसने अपने मन को जीत लिया है तो उसको ये फल प्राप्त होता है। एक अर्थ तो यो, दूसरा अर्थ ऐसा मानते हैं कि जो जीतात्मा है माने कार्यकरण संघात रूपी आत्मा को जिसने जीत लिया है, कार्यकरण संघात रूपी आत्मा को जिसने जीत लिया है और प्रशांत है, निरहंकार है, यानी इस कार्यकरण संघात में उसका अहंकार नहीं है, इसलिए जो है वह निरहंकार हो गया है, प्रशांत है। निरहंकार होने से राग द्वेष राहित्य अपने आप आ जाता है। तो ऐसा जो जित मन है तो उसको क्या है, तो परमात्मा समाहित है, यानी वह जो है साक्षात आत्म भाव में जो है वह परमात्मा समाहित, उसको जो है आत्म स्वरूप जो है उसका अपरोक्षानुभूति हो जाती है, माने आत्म स्वरूप जो है यही प्रकट हो जाता है। यानी ये समझ लीजिए कि उसका जो तत्पदार्थ जो है ना, तत्पदार्थ स्वरूप जो है वह अभिव्यक्त हो जाता है, तब वो हो गया जीवन मुक्त। एक वाक्य अलग कर दो, समाहितो भवत, अब हो गया जीवन मुक्त। बहुत अब जो ऐसा है तो अब हो गया जीवन मुक्त। जब जीवन मुक्त हो गया तो व्यवहार कैसा चलता उसका, व्यवहार में तो विक्षेप उसको होगा। कहते नहीं, व्यवहार में जिसलिए उसकी बुद्धि समरव है, इसलिए शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयो समस्या, उसमें सम होता है, उसमें सम होता है। दो वाक्य बताए और इसमें ये निकाला कि जिस आत्मज्ञानी का ये स्वभाव हो गया, कौन, शीतोष्ण सुख दुख, वो तो हो गया आत्मज्ञान, जीतात्मा जो प्रशांत है उसको हो गया आत्मज्ञान, वह योगारूढ़ता को प्राप्त होता है। और उसका व्यवहार कैसा होगा कि शीत उष्ण सुख दुख किसी में भी जो है वह क्या होता है कि उसको वो समस्या सम ही रहता है। हाँ, तो ये दो वाक्यों में दो अध्याय करना पड़ता है, ये दो वाक्य बना लो। नहीं नहीं, दूसरे अर्थ में ये नहीं है, अर्थ वही है, दो वाक्य हो गया। पहले में तो हो गया जो है ना आत्मदर्शी हो गया ना, समाधि विषय आत्मा हो गया, अब अपरोक्ष हो गया, अब जीवन मुक्त हो गया। अब जीवन मुक्त हो गया तो व्यवहार में कैसा रहता है, पहला अर्थ तो हमने ये किया था कि ऐसे प्रसंग में भी जीतात्मा ऐसा होता है, एक हो गया ना। दूसरे में वो वाक्य अलग कर लो, जीतात्मा प्रशांत से परमात्मा समाहित भवती, हो गया ना। अच्छा, अब उसके बाद वो जीवन मुक्त हो गया, तो जीवन मुक्त होता हो गया तो जीवन मुक्ति में उसका व्यवहार में कैसी स्थिति रहती है, तो कहा शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयो समस्या अध्याय, अध्याय तो करने पड़ता है, समाहितो भवति वहाँ करना रहना पड़ता है, यहाँ पर समस्या। ये दो वाक्य हो गया। और तीसरा अर्थ है इसका इस प्रकार का करते हैं कि शीतोष्णादि सु या मानापमान यो जो जीतात्मना का क्या अर्थ हो गया, जीता आत्मा माने चित्तम है, जीतात्मना प्रशांतस्य। अब आत्मा को अलग कर लो और परम को अलग कर लो, दोनों को अलग कर लो, समझे ना, कि जीतात्मना प्रशांतस्य आत्मा है, आत्मा माने चित्तम, जीतात्मना प्रशांतस्य चित्तम, जो जीतात्मा है और प्रशांत है, राग द्वेष से रहित है, उसका जो चित्त है वह परम समाहित, यानी परम माने उत्कर्षीण समाहित, समाधि प्राप्त, वह बहुत ही उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त कर लेता है, उसका चित्त समाधि को प्राप्त कर लेता है, यानी स्वरूपस्थ हो जाता है। तो यहाँ पर आत्मा माने चित्त हो जाएगा, चित्त समाहित का कर्ता बन जाएगा है, आत्मा समाहितस्य, उसका जो है आत्मा माने चित्त परम माने सर्वोत्कृष्ट रूपेण समाधि प्राप्त, समाधि को प्राप्त कर लेता है, यानी चरम वृत्ति को प्राप्त करके अपरोक्षानुभूति को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर परमात्मा शब्द एक नहीं लिया, समझे ना, परम अलग कर दिया, आत्मा अलग कर दिया, और जीतात्मना प्रशांतस्य आत्मा मन चित्तम। वो अरे नहीं हुआ था भाई, वहाँ तो परमात्मा शब्द एक रखा था पहले में ना, परमात्मा माने स्व प्रकाश ज्ञान स्वभाव आत्मा परमात्मा है, वो परमात्मा जो है वह समाहित माने समाधि विषय स्याद, समझे ना, परमात्मा उसके समाधि का विषय बन जाता है, पहले में ही अर्थ किया था, और इसमें क्या अर्थ कर दिया कि आत्मा माने चित्तम, प्रशांत से आत्मा माने चित्तम, परम समाहित स्याद, यानी उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त हो जाता है। तो पहले में समाहित का जो है कौन बन जाएगा, वो परमात्मा बन जाएगा है, परमात्मा जो है समाहित स्याद माने समाधि विशेष स्याद। और दूसरा जो अर्थ हमने बताया उसका आत्मा को अलग करो, ऐसा जो जितेंद्रिय है राग द्वेष रहित है, ऐसा जो पुरुष है उसका जो चित्त वो परम समाहित स्याद, परम समाधि को प्राप्त कर लेता है। अब परम समाधि को जब प्राप्त कर लिया, इससे क्या निकला, का इससे यही निकला कि समाधि सिद्धि जिसको चाहिए, जो अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करना चाहता है या समाधि में जो है वह स्थित होना चाहता है, उसको उसको ये बहुत बड़ा कर्तव्य है कि मन जीतना चाहिए, उसके लिए सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि मन जीतना चाहिए। अब मन जीतने के लिए इंद्रियों का जीतना चाहिए, तो उस प्रकार जो है मन को जो जीत लेता है वही समाधि में स्थित हो सकता है, और मन जिसके हाथ में ही नहीं है वो समाधि में कैसे स्थित होगा। तो तीन अर्थ के तरफ ध्यान दिलाए ना आपको, अच्छा तो ऐसा ध्यान भी दीजिएगा तो वही हुआ कि मन को जीत रहा, साधक के लिए मन को जीतना माने मन को वश में करना। अब मन को वश में करने में तो सभी लगे हुए हैं, पर अंत में सब बात मन की बांध लेते हैं। लगे तो हैं, पिता चाहता है बच्चा हमारे वश में रहे, पर मानता बच्चे की ही है, तो कैसे कर सकते। जबकि बच्चे के लिए आपने यहाँ नियम है शास्त्र में कि लालयेत पंच वर्षाणी दस वर्षाणी ताड़े, कहते बालक का पांच वर्ष तक तो खूब लालन पालन करे, और जब पांच वर्ष का बालक हो जाए तब उसको अध्ययन कराना है, अब सिखाना है ना उसको, तो उसको दस वर्ष तक जो है, पांच वर्ष के बाद दस वर्ष तक यानी पंद्रह वर्ष तक उसको खिलावे पिलावे तो, पर उसके मन का उसको न चलने दे, अपने मन का चला। वो सवेरे चार बजे नहीं उठना चाहता फिर भी उठावे, उसको उठावे तो उससे दो लाभ होगा। एक तो क्या है कि फिर पिता को भी चार बजे उठना पड़ेगा तो पिता की भी आदत सुधर जाएगी, और उसको सिखाना है कि धीरे से बोलो तो पिता को भी धीरे से बोलना पड़ेगा। जो आप सिखाओगे तो आपको पालन करना पड़ेगा, तो आपकी आदत जो पहले की बिगड़ी है वो भी सुधर जाएगी। पुत्र के प्रति यदि सच्चा स्नेह है तो उसकी व्यवस्था शास्त्र में यही है, तो शास्त्र कहता उससे क्या है कि तुमको तब तुमको पता लग जाएगा कि यदि हम जल्दी नहीं सोएंगे तो सवेरे चार बजे उठेंगे कैसे, तो आप जल्दी सोओगे तभी तो लड़के को जल्दी सुला पाओगे, और नहीं तो आप 12 बजे तक टीवी देखोगे तो लड़का कैसे जो है वो सोएगा पहले। तो पुत्र का प्रेम यही हो गया कि उसको फिर 10 वर्ष तक जो है ताटेत माने उसके मन के अनुसार उसको न चलने दे, और जब 16 वर्ष का बालक हो जाए तब उस पर अपना मन न ला दे। हाँ, प्राप्त तो 16 वर्ष पुत्र मित्र वदा करे, तब वो प्रत्येक बात में बच्चे की राय लेनी है, ये काम करना है तुम्हारे विचार से कैसा होगा, करना चाहिए कि करना नहीं चाहिए। ये देव सब आपके विचार से होना है पर वो राय जरूर लेनी चाहिए। मकान बनाना है तो इतना पैसा है तो इसमें कैसे काम करेंगे, काम ये शुरू करना चाहिए कि राय उसकी लेती रहे, प्रत्येक काम में राय ले। तो इधर 10 वर्ष तक जो आपने ताड़न दिया तो उसकी आदत तो सुधर गई। 10 वर्ष लगातार बिना प्रमाद के आपने यदि उसको संस्कार डाला, 4 बजे उठने का, पढ़ने का, घूमने का, जैसा भी संस्कार आपने डाला तो वैसी उसकी आदत पड़ जाएगी 10 वर्ष की। तो जब आप 16वें वर्ष में उससे सरल भाव से उसकी अनुमति लेने लगेंगे, उससे परामर्श लेने लगेंगे, तो उसके अंदर कोई ग्रंथि रहेगी तो निकल जाएगी। वैसे बालक में ग्रंथि कम पड़ती है, पर ग्रंथि निकल जाएगी और उसको लगेगा कि इस घर का मालिक मैं भी हूँ, तभी तो मेरी राय ली जा रही है, सब काम में मेरी राय क्यों ली जा रही है, इसका मतलब ये है कि घर का मालिक मैं भी हूँ, तो उसको एक जिम्मेदारी का अनुभव होने लगेगा। तो ये नीति शास्त्र है, देखिए इसी प्रकार साधक को ये सोचना पड़ेगा कि जो ये मन की आदत बिगड़ी है आज गृहस्थ की भी यही समस्या है, साधक की भी यही समस्या है। गृहस्थ भी जो है 16 वर्ष के बाद शासन करना चाहता है, अब उसके बाद क्या शासन होगा? 16 वर्ष तक तो उसको मनमानी चलने देता है, और उसके बाद जो है वह शासन करना चाहता है, अब उसके बाद शासन कैसे होगा? ऐसे मन को तो मनमानी छोड़ दिया हम लोगों ने पहले, अब बुढ़ापा में शासन करना चाहता है, अब काहे का शासन होता है? मन को कहता है इधर, तो मन जाता है उधर, अब उसकी आदतें बिगड़ गई तो क्या किया जाए? पर फिर भी आदत कैसी भी बिगड़ी हो, यदि जो है वह धैर्य पूर्वक जो है, कैसा भी व्यसन पड़ गया हो व्यक्ति को, यदि ठीक ढंग की प्रतिज्ञा करे और निर्व्यसनी के साथ रहे कुछ काल तक। प्रतिज्ञा कितनी भी करो, व्यसनी के साथ रहोगे तो तुम्हारा व्यसन नहीं छूट सकता, तो फिर वो व्यसन सामने आएगा, खींच लेगा। निर्व्यसनी के साथ रहो, जब कुछ काल निर्व्यसनी के साथ रहोगे और प्रतिज्ञा अपनी पक्की रखोगे, तो निर्व्यसनी के साथ रहते रहते क्या धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे वो आदत छूट गई, शिथिल हो गई। जब शिथिल हो गई, जब छूट गई, तब फिर तुम व्यसनी के साथ रहो, निर्व्यसनी के साथ रहो, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।